الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوا وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. سورة آل عمران آیت نمبر 187، 188، 190. سورة آل عمران آیت نمبر یوسل و اتیا، یوسل ات اتیا، یوسل یو کم نوی. د دین مخ کے سبق کی د یهودو اغبد افعال او بد خصلتون بیانی دل، دا یو سلسله دا غسی روانه دا. دینن سبق کم اللہ پاک دا دغ یهودو یو دو بد خصلت بیانی، یو دو بد عمالی بیانی. تا یهودو کی یو دا کمزوری و چه آغوی با حق خبر چاہتا نکولا، دا اللہ کتاب دے خلقو تا صحیح نبیانا. تورات دیتا اللہ کتاب ورکڑو، کم خلقو چیز دا کڑو، دا یهود و علماؤ دا اللہ اگا احکامات دے خلقو نکتول، او کچار تا بے خودو سوک پرحالل دا چاس مقدمہ بوا پا کتاب بانے بے فیصلہ کول غختل، نو دا فریقینو نبے پیسی اغشتی، چاچی با دیری پیسی ورکولی فیصلہ بے داغ پا حقی کول، اگر کاغا با پنا حقا باندے میں. خدا اللہ آیاتونا دا اللہ احکامات اغا بے بدل را بدل کرن، او دا غینا بے پیسی واغشتی، او فیصلہ بے داغ دیرو پیسو والا پا حق کیوکر، او داغی اخیری انجام داروه چه نم داغی اصلی کتاب، اصل کتاب اغا نشده. نم یهودم تا دی خبر بانده ملامت ازان شماری چه آغوی سر خپل کتاب پا اصلی شکل کی نشده. دا داغوی اغا مشرانو اغا بدعماله وی دنیا پرستی و خپل کتاب په لګو پیسو باندې خرڅ کړ، د الله احکامات بدل را بدل کړل، دغه عظیم نعمت دی الله واغشت. نو الله پاک دې ځای کې فرمایي چې دې خلکو ته ما ویلي چې تاسو له زه کتاب درکوم، تاسو به دا کتاب خلکو ته بیانوئ، دا حق په خلکو ته رسوئ پټوئ به نه. هغوی ما سره دغه وعده پوره نه کړه، نو دا یوه د دوی غټه خرابي، او دا دومره غټه خرابی ده چې دې سره هغه اصل چې دی نو هغه ختم شي. نن د یهود ختم شوي دي، اصل یې ختم شوی دی، ځکه کتاب نشته، شریعت یې نشته، دا د دنیا په لالچ. نو الله وایي دا د دې یو غټه خرابي. حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې چا زما یو خبره واورېده او بلته ان رسول زما یو حدیث وارد او بلته ان رسو د الله یو حکم وارد او بل چته ان رسو د قیامت په ورځ به د اور واګې د هغه په خوله کې واچوي. او پیغمبر علیه السلام فرمای چې زما حدیث ووري د الله حکم ووري او بل چاته یې ورسوي الله وایي تر و تازه دي شي هغه خلک. پیغمبر علیه السلام به د دعا کړې ده. یو صحابي وفات کېده، د وفات په وخت کې یو بل صحابي یې سر ته ناست کړو، هغه ته وایي وایي ما د پیغمبر علیه السلام یو حدیث اورېدلی دی، اخیری وخت دی، دا حدیث رانه واوره، هسې نه چې دا حدیث ما سره پاتې شي او زه یې خلکو ته ونه رسوم. د مرګ په وخت کې هغه یو حدیث هغه د پیغمبر علیه السلام یو بل صحابي ته واوره او هغه ته یې ور ورسوم. دین خلکو ته رسول، د الله احکامات خلکو ته بیانول. الله دا یو عظیم نعمت مونږ ته راکړی دی، قرآن، د پیغمبر علیه السلام حدیث، چې مونږ سم واورو پکار ده چې مونږ نورو خلکو ته ورسو. د نورو امتونو مونږ کې فرق دالی، نور امتونو صرف هغه دعوت په قبول کړ، هغوی په دې کامیابېده. مونږ صرف په قبلولو باندې نه خلاصېږو، نورو ته په رسولو باندې به کامیابېږو. که مونږ نورو ته اون نه رسو الله به مونږ د هغې تپوس کوي. نو الله پاک فرمایي چې دا د یهودو یو بد خصلت و چې هغوی خپل کتاب احکامات هغې پټ کړل. یو ځم پې پیغمبر علیه الصلات وسلام عبدالله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي د یو یهودي نه یې داسه خبرې تپوس وکړ چې تاسو وګورئ دا تورات کې شته، نه هغوی هغه خبره پټه کړه او د هغې خلاف یې پیغمبر علیه السلام ته بیان کړه. نو په هغې باندې خدای پاک دا آیات نازل کړي چې دې خلکو نه ما وعده اخیستې ده او دیدیان چې دی د الله کتاب هغه د خلکو نه پټی. دا یو بد خصلت دا د لومړي آیات کې الله بیان کړي. وإذ أخذ الله، یاد که هغه وخت چې اخیستې وه خدای پاک میثاق الذین، وعده د هغې کسانو نه اوتو الکتاب چې ورکړې شوی کتاب چې اهل کتاب و، لتبیننه، چې تاسو به بیانوي دې لره لناس خلکو ته، ولا تکتمونه، او تاسو به پټوي نه. ناغوی سوکرن فنبذوه، پس وی غرزو هغه کتاب لره، هغه خدای وعدې لره، وراء ظهورهم، رستو د شاگان، رستو د شاگانو نه دا مطلب، یعنی هغه خبره باندې عمل نکړه، هغه وعده الله سره پوره نکړه. واشترو، او ویغشت بیهی پا آغی باندی سمنن قلیلا پیسی لگی، احکامات بدل لول با او دا خلکو نوی پا آغی باندی پیسی اغشت. فبئسا، پس دیر بد ما یشترون اغا چی دوی پی اخلی. اللہ و یا دنیا پیسی او دا دنیاوی اغراض دا دنیا دا مرتبی چیر ما ز عالمین، ز بس پویم چې دا خبره ما ته صرف پته ده، بل چاته نشته چې دا نور خلق زما عزت کوي. نو دا خبره دی د دنیا د اغراض دی واغشتل، دا لږه دنیا واغشته او اخرت او دین او د الله هغه وعده هغې پرېښول. دا یو بد خصلت. دویم بد خصلت الله دې بل آیات کې بیانې، د یهودو دا طریقه وه، یو عمل به کړی نو او دا به غوښتل چې خلک زموږ تعریف وکړي، صفت هم وکړي. نیکي به کړی نه وه چې ما ته خلک نیک ووایي. روژه به یې نیوله نه، ما ته خلک روژه دار ووایي، نیک عمل او صالحه راته ووایي. هلکه چې یو عمل دې کړی نه دی او ته د خلکو نه د تعریف چې زما خلک تعریف او صفت وکړي، نو په څه شي دي صفت او تعریف وکړي؟ نو دا د دوی یو خواهش به و چې یره زمونږ خلک تعریف وکړي او مونږ ته خلک لوی خلک ووایي، عزت به عزت په سترګه راته خلک وګوري، کار به یې د بېعزتۍ کوو او د خلکو نه به یې توقع د تعریف کوله چې مونږ زمونږ تعریف وکړی شي. پیغمبر علیه الصلات وسلام د جهاد لله دا یهود دا منافقان دا به جهاد نه وروسته پاتې شو، تا پیو بانا پا بلا بانا بانده کورونو کی بناس کل پیغمبر علیہ السلام و سلام تا بس جہاد کے تکلیف و رسید مسلمانانو تا دیو بیا دا خوشحالی کولو دا مطایان بے تقسیموت چی خدا چی منگو سرانیو تلی دکتا سی خیلی پیغمبر علیہ السلام با واپس راغی دا جہاد نا نبیع برالل او دا درو قسمون او دا عزرون بے بیانول او غرض بے داو چی زمون دا کلی که دا ناستا دا کور که ناستا دا دی تعریف و کلیش تیر یقینی استا عزرو او با دیر خوش و چی تا کلی که ناسوی و کور ناسوی نو جهاد لبطللم نا او پا خپل تعریف پا خوشحالی دل او پا دی بد عمل پا دی با خوشحالی دل خوشحالی بے کولی اللہ وی دا دیو دیر بد عمل تاسو گوی دا آیاتونا دا قرآن دا یوازی یهودو تا ندی نازل شوی چی دا اگوی اغم دا نن دا مسلمان نن دا مسلمانانو نا یهودو نسوارا جو شیلی حج با دا حج پشانو نکی چی ما تا خلق حاجی سیبو ما تا خلق روز دارو وی دا چی زخو دیر دیندار و پریزگار منزل برازی که خلق زما جماعت که تعریف پا کلی که پوجره که تعریفو که چیارا دا دیر پریزگارا دی پینزه وقت منس کئی دا ننسا با دا مسلمانانو عام بیماری دا اللہ وی دا یهود و بدخصلتو ای مسلمانانو تاسو زان که دا خبر پیدا نکی دا زی اواز یهودو تا نوین چیارا دا یهودو که دا بدخصلتونو تاسو هم د دې بدخصلتونو نه ځان وساتئ. حقیقي اسلام صرف د خولې مسلمانی نه چې بس زه د خولې مسلمان یم، څه عمل مې نشته، څه کردار مې نشته. تاسو وګورئ یو سړی د کاغذ نه ګل جوړ کړي نو هغه به بوی وکړي، کاغذي ګل بوی کوي. اوس که مونږ په خولې مسلمانان یو، مونږ وایو چې زه مسلمان یم، مسلمان یم، د پیغمبر علیه السلام امتي یمه، یو د پیغمبر علیه السلام سنت مې خپل ژوند کې نه دی راوستی، خپل بدن کې مې یوه طریقه د پیغمبر نشته، او د پیغمبر علیه السلام د عشق او د محبت دعوې کوم، نو زه به معاشق جوړ شم. د کاغذ د ګل نه خوشبویي نه ځي، دا یاد ساتئ. سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کی اصولوں سے، سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کی اصولوں سے، کہ خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے. پدے بانے منگا نہ مسلمانی ہو چیز مسلمان ما مسلمان ما کلمہ میں ویلے دا اوزر پیغمبر علیہ السلام امتی ما امتی با علیہ ما چه ما دا پیغمبر علیه صلات و سلام طریقی زان کرا وستی دا اللہ احکامات میں امانل پا حقیقت کی زم مسلمان ما نو بیا با زم مسلمان ما او که صرف دا دا خلی اسلامی او زم مسلمان مسلمان پا دیبان نی انسان مسلمانی بینا. یو کتاب لکلی دا بایزید بستامی رحمت اللہ علیه دور دی هغه زمانه کې یو آتش پرست و د اور عبادت یې کو. یو سړی ورغی هغه ته دعوت ورکړه د اسلام چې دا اور عبادت پرېږده، دا اور تاله څه درکولی شي. ځان مې په لوګو ووهو، ځان مې په اور وسېزه، او شپه ورځ دغه اور ته پروت یې. مسلمان شه، کلمه ووایه. نو یو خو دا ده چې په دې دنیا کې به عزتمند شي د اسلام د وجه نه، او اخرت کې به هم د جنت حقدار وګرځي. هغه آتش پرست، هغه مجوسي، هغه مسلمان خبرې په غور واورېدې او بیا یې ورته وویل داسې چل دی دوسته. که اسلام د بایزید بستامی په شان اسلام وي، خو بیا خو دغه مسلمانی خو زه نشم، دغه وسه او طاقت زما نشته. په حقیقت کې یو هغه یو پاک انسان دی، داغ زمیر چې دی نو هغه روښانه دی. یو حق پرس انسان دی، یو لوی همت والا انسان دی، هغه کې ډېر اوچت اوچت صفتونه دي. نو که د بایزید بستامی اسلامي خو د هغې خو زما وس نشته، او که دا ستاسو په شان یې اسلام، نو دغه اسلام ماته قابل قبول نه دی. جومات ته مه ځه، روژه مه نیسه، پیغمبر علیه السلام د سنت خلاف کوه. هغه وایي چې زه مسلمان یم، او مسلمانان شئ، مسلمانان شئ، نو دغسې اسلام خو ماته قابل قبول نه دی. که اسلام د صحابه کرامو په شان اسلام وي، که اسلام د تابعینو په شان اسلام وي، د خیر القرون د دور په شان اسلام وي، اخو ماته قبول دی، خو هغې زما وس نشته. او که نه دا نن سبا مسلمانی وي، نو د دې نه تشپرس خیمه، د دې نه زه کافر خیمه چې دا تاسو راته کافر وایه، د اور دا عبادت نه خسته. علامه اقبال وایي، وایي مونږ خو وایو، یو وایي زه سید یمه، بل وایي زه مرده یمه، بل وایي زما کې دا صفت دی، بل وایي ما کې دا صفت دی. دا ټول صفتونه تا کې شته، خو آیا ته حقیقي مسلمان مې که نه؟ وایي یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. ہوا ہے مسلمان میں کہ نہیں؟ من کی مسلمانی راوستل پکار، صرف دخل تعریف نہ کہ بس مسلمان ہے، او الحمدللہ مولجا الحمدللہ مسلمان ہے، او یو کار به د مسلمانانو سود کوي، ګاڼه کوي، جواری کوي، غلا کوي، ډاکه کوي، زنا کوي، شراب کوي، چې څه ګناه باندې لاس ورځي، مسلمان الحمدلله مسلمان. نه الله وایي هسې په دې مه خوشحالېږي چې یاره زه مسلمان یم او ما کلمه ویلل. ولا تحسبن الذین، ګمان دې نه کوي هغه کسان یفرحون چې هغوی خوشحالېږي بما په هغې سره اتو چې دوی کړي دي، چې دوی څه کوي په هغې دې خوشحالېږي نه. ویحبون، او دوی ولا تحسبن الذین، ته ګمان مه کوه په هغه کسانو باندې یفرحون چې دوی خوشحالېږي بما اتو، هغه چې دوی راتله کړي، چې دوی څه کوي په هغې خوشحالېږي. ویحبون، او دوی خوښي ان یحمدو، چې د دوی تعریف وکړي شي بما په هغې سره لم یفعلو، چې دوی کړی نه دی، یو عمل یې کړی نه دی، او دوی پرې خوشحالېږي په دې چې ماته خلق حاجی صاحب وایي، ما ته خلق چې دی نو عالم وایي، ما ته خلق سید وایي، ما ته خلق صاحبزاده وایي. الله فرمایي فلا تحسبنهم، تاسو ګمان مه کوئ په دوی باندې بمفازة من العذاب، په خلاصېدو د عذاب، چې دوی ته به د عذاب نه خلاصي ملوي. په خولې اسلام باندې ته د الله د عذاب نه نشي خلاصېدی. الله وایي دا اسې د خولې مسلمانی ده، حقیقی اسلام پد کې نشته، حقیقی مسلمانی پد کې نشته. اصل څیز عزتمندو هغه د زړه مسلمانی ده، چې زموږ زړه مسلمان شي. نن زموږ ژبه مسلمانه ده، خو زموږ زړه مسلمان ده. په خولې باندې مونږ ډېرې خوږې خوږې او صفا خبرې کوو، ډېر هر سړی عالم دی، پوه دی، لیکن زړه زړه زموږ کافر دی، چې زموږ زړه مسلمان شي. نن د مسلمانانو نه خلک پوزه پټوي، نور قومونه داسې نه مسلمانان، داسې مسلمانۍ خو مونږ ته نه ده پکار. مولانا رومي صاحب لیکلي وي، وایي په یو کلي کې یو جومات کې مؤذن و اذان به کو، ډېر بد آواز یې، چې اذان به سهار وختي به اذان شروع کړ، نو ماشومان به په کټونو کې اویرېده چې څه بلا راپرېوته، څه مصیبت را. خلکو به په غوږونو کې ګوتې ورکړې چې یاره زه دده اذان وګورو، دونه بد آواز یې، د خلکو نه به خوب وتښتېده د هغه اذان سره. خلک ته ډېر تنګ راغلل چې یاره ده نه به څنګه ځان خلاصوي. اخره کې دا مشوره وکړه، قافله تیاره وه، حج له وی راځئ چې پیسې راجمع کړو او ورکړو والا، چې بس تا دلته ډېره ځانونه وکړل، ډېره مهرباني، او بس د لاشه حج لاشه حج دې ولیږو، خلاص به شو. ته داسې مصیبت دی، پیسې راجمع کړې، ور یې کړې والا، ستا ډېره ډېره مهرباني، تا دلته ډېر ځانونه زمونږ د دې جومات خدمت دې وکړه، د دې قوم خدمت دې وکړه، الله دې تعالی بدله درکړي، به دا پیسې واله او زه اوس بل ځای ته لاړ شه، او دا قافله تیاره ده، حج له لاړ شه، او بس زمونږ طرف نه تفاری دی. هغه وی راشه چې دوی پیسې په ځان راکړې، بل ځای کې به هم خلک راله راکوي. ځه روان هغه د حج قافلې سره را روان شو، پیسې یې جیب کې واچولې. را روان وه قافله یو ځای کې، قافلې پړه وه، شپې وکړه هغه ځای کې، د مانځه ټیم شو، هغه زوړ مؤذن بس ځان ته ودرېد.